NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 21 juli. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De wereldwijde computerstoring van vrijdag trof zo'n 8,5 miljoen computers van over de hele wereld. Dat is ongeveer 1% van alle computers die draaien op Windows, heeft technologiebedrijf Microsoft bekendgemaakt. Toch waren de gevolgen van de storing groot. Het komt omdat veel bedrijven die belangrijke diensten aanbieden gebruik maken van de software van CrowdStrike. In een update van die beveiligingssoftware zat een fout, waardoor computers niet meer konden opstarten. De Nederlandse vrouw die bijna al een week vermist is in Zuid-Frankrijk is nog altijd niet gevonden. Bijna 20 Nederlandse vrijwilligers kwamen vandaag met speurhonden aan om te helpen met zoeken. Maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd. De vrouw van 73 uit Amsterdam vertrok vorige week zondag van een camping in Zuid-Frankrijk. Volgens haar dochter zat ze in een beginstadium van Alzheimer en is ze zelf de camping afgelopen toen ze naar het zwembad wilde gaan. Morgen vroeg wordt er weer verder gezocht. Op deze zomerse dag zijn meerdere mensen in de problemen gekomen in het water. Zeker één zwemmer is verdronken, gebeurde in Kampen in Overijssel. In Friesland zochten hulpdiensten naar een vermist persoon bij het zwemstrand in Smalle Ee. Na een uur werd de drenkeling gevonden en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Duizenden mensen hebben in Frankrijk gedemonstreerd tegen de komst van 16 grote waterbassins. Die zijn nodig om opgepompt grondwater in te bewaren. Het is nodig voor de landbouw tijdens de steeds drogere zomers, maar tegenstanders zeggen dat grote bedrijven daarvan profiteren en kleine boeren er vooral last van hebben. Ook zou het volgens de demonstranten slecht zijn voor het milieu. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Het is vannacht een graad of 18. Later vannacht in het zuiden en westen buien. Overdag is het grotendeels bewolkt, met soms ook een bui en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Pers, James Kennedy en Beatrice de Graaf gaan we vannacht de diepte in over Amerika. Precies een week geleden ontsnapte Trump en met hem misschien wel de hele Verenigde Staten aan een moordaanslag. En de gevolgen echoen nog volop na. Trump krijgt voor sommige Amerikanen haast messiaanse trekken en het Trumpisme lijkt sterker dan ooit. Er moet echt een andere wind gaan waaien in de VS, is het idee. En daarmee ook in de wereld. Wat gaat dit allemaal betekenen? Zien we een nieuw elan of een Amerika dat afglijdt als wereldmacht? De ongelofelijke radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En we kunnen vandaag ook wel zeggen Amerika, want daar gaan we het over hebben. Met niet de minste dus, twee historici, maar ook kenners van Amerika en de internationale betrekkingen. Allebei hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, Beatrice de Graaf en James Kennedy. Ja, welkom. Jullie zijn allebei ook wel vrienden van de show, kan ik zeggen. James, voor jou zit de vierde keer in de Ongelofelijke. En Beatrice, voor jou hou ik dat niet eens meer bij als vaste gast. En voor de vaste luisteraar zeg ik ook even dat Stefan Paas op vakantie is. En dat is hem natuurlijk zeer gegund. Maar goed, ja, we gaan het vandaag hebben over Amerika. En dat is ook hoog nodig, want wat een week was het. Good evening. We are coming on the air with breaking news. What happened? There has been an incident at Donald Trump's Pennsylvania rally, and Donald Trump has been injured. Een moordaanslag op Donald Trump. Een helde ontvangst voor Trump op de Republikeinse conventie. In a certain way I felt very safe because I had God on my side. And I'm overwhelmed with gratitude to say I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. We're learning that President Biden may step down as the Democratic candidate for the 2024 election. Yeah. Wat een week. James, ik zat hier precies een week geleden in deze studio toen die schoten afgevuurd werden. Hoe hoorde jij het en wat was het eerste wat je dacht? Nou ja, ik bedoel, ik was op vakantie in Oost-Europa. Dus het was, ik hoorde het maar inderdaad wat uren nadat het was gebeurd. Maar natuurlijk wel, ja, schokkend. Je denkt aan een heel Amerikaans verleden met natuurlijk wel kandidaten, presidentiële kandidaten die gewond raken of gedood worden. Ja. Dus natuurlijk wel in die zin een diep mistroostige onderdeel van mijn eigen geschiedenis. Dat wij dan eigenlijk dat Amerika toch wel overgaat of Amerikanen overgaan tot geweld. Ja. Om voor welke reden dan ook. Dus ik was ik schrok ervan. Ik schrok er ook van, stel je voor dat het wel gelukt was geweest. Hoe erg dat zou zijn geweest. Niet alleen omdat dat niet in een democratie hoort of omdat iemand wordt vermoord. Maar ook gewoon omdat je denkt van dat iemand die dan wel, waar de verwachtingen een hoge spannen zijn, in de ogen van tientallen miljoenen Amerikanen, dan ineens weg is. Ja. En dat wel allemaal past binnen een lijn van een verhaal van een man die vervolgd zou zijn. Tot de dood toe zou het verhaal zijn. En dat Trump was een martelaar die hen ontnomen was door de zittende macht. Ja. Dus het is eigenlijk, we hebben allemaal die beelden gezien van dat Trump 2 centimeter een andere kant op keek en op een miraculeuze manier aan die moordaanslag is ontsnapt. Maar eigenlijk kan je zeggen, heel Amerika is aan die moordaanslag ontsnapt, omdat de gevolgen, het echt was gebeurd, catastrofaal was geweest. En er wordt ook wel gezegd, misschien wel een burgeroorlog, dat soort termen vallen dan. Nou ja, burgeroorlog, wat overtrokken, maar zeker. Ik bedoel, je denkt van, het zou geen oplossing geweest voor de politieke problemen en spanning in de Verenigde Staten. Nee. Dat Donald Trump vermoord zou dat worden. Dat alleen maar verdiept. Ja, Beatrice, wat was het eerste wat jij dacht toen jij het hoorde? Ja, als terrorisme-expert denk je meteen, is dit terrorisme? Ja. Wat zit erachter? Wat is het motief? Van welke kant komt de kogel? Ik moest wel eventjes denken. Eigenlijk is dat weer een hele andere situatie. Maar ik moest toch denken aan de moord op Pim Fortuyn. Mm. Hier, op dit mediapark. Ja. Toen ook meteen eigenlijk werd gezegd, de kogel komt van links. Wat ook enorm tot grote commotie en verdere polarisatie leidde. Ja. Dus even los van het feit dat het natuurlijk verschrikkelijk is. Alles wat James zegt, dat je ook denkt van, waar leidt dit toe? Waar komt het vandaan? Wat gaat er gebeuren? En wat altijd heel belangrijk is, eigenlijk binnen 24 uur wordt vaak het verhaal, het frame van een aanslag bepaald. Mm. En daar heb je eigenlijk bijna geen grip of invloed op. Het is dan heel erg het verhaal wat gaat rondzingen. Dus wat jullie zeggen, als hij was doodgeschoten, dat was gruwelijk geweest, en dan was hij een martelaar geworden. Ja. Nu was het best wel even spannend, wat zou het verhaal zijn? En eigenlijk werd al vrij snel duidelijk, het verhaal is nu eigenlijk raar genoeg heel positief. God heeft Trump gered. Ja. He, dus het vreemde, dat zegt hij zelf ook, hè? Dat hoorde hem net ook zeggen in dat fragment. Dat is zeg maar, laten we zeggen, het positieve frame. En er zit ook een ontzettend mobiliserend frame bij. En dat is zijn eigen frame. En dat is eigenlijk zijn net, je kunt dat bijna niet beïnvloeden wat het frame is. Maar Trump heeft zelf zijn frame beïnvloed door op het moment dat hij werd neergeschoten. En dat ging echt rakelings. Als hij zijn hoofd niet had gedraaid, dan was de kogel recht naar binnen gegaan. Dus het is echt een gril geweest van het lot. Of van de voorzienigheid, zeggen Amerikanen. En toen stak Trump zelf zijn hand omhoog, zijn vuist, fight, fight, fight. Ja. En dat is dus nu een slogan geworden die je ook op de Republikeinse conventie hoorde. Dus dat is het. Dus dat frame heeft eigenlijk twee kanten. Ja, aan de ene kant zo'n soort zegenend frame van, hij is nu onze grote redder en heiland. Zo plaatste die zichzelf al een beetje op het voorgrond. Een verlosser, was ook een commentator die noemde de Republican National Convention, dus die grote vergadering, die noemde die de Traveling Trump Salvation Show. Trump, de heiland die nu echt kan spreken. Hij is verlost, hij zal de mensen verlossen. Dit is een soort goddelijk teken van, hij is het. Ja, en dan ook nog gekoppeld aan dat fight, fight, fight. Dus dat vond ik er heel fascinerend aan om te zien. Wat me verder ook nog opviel, als ik dat nog kan toelichten, is, het is eigenlijk, was het bijna niet uit te sluiten dat dit zou gebeuren. Want als je kijkt naar de aantallen, je hebt een consortium, collega's van mij aan de University of Maryland, die houden een database bij van terroristische aanslagen, maar ook heel specifiek van assassinations noemen ze dat. Dus politieke moorden op politici. Nou, dat is eigenlijk een hele nare, interessante ontwikkeling wel. Is dat eigenlijk terugnam. Dus terrorisme nam toe de afgelopen jaren. Neemt ook weer iets af. Aantal politieke moorden nam eigenlijk enorm af. vanaf de jaren 70 tot de jaren 90. Toen waren het er nog maar, nou ja, nog steeds veel te veel, nog iets van 100 per jaar. En nu zitten we weer op 1000 per jaar. Dus gelukte, geslaagde moorden per jaar. En als je neemt weer toe. Dus het neemt weer enorm toe. En als je kijkt naar het aantal aanslagen, dingen die er zijn gebeurd. Het komt van links naar rechts. Dat vind ik ook al belangrijk om te zeggen. Hè? Dus het is niet alleen rechts of links. En ik kan zo nog iets zeggen over die shooter van Trump. Ja, die daar eigenlijk ook helemaal niet bij past. Daar nou meer bekend maar nog even dat punt van dat het toeneemt. 2017 werd door een linksextremist tijdens een baseballwedstrijd met een Republikeins congreslid heel kritisch neergeschoten. Maar een Trump-supporter stuurde weer spijkerbommen een jaar later. Nou, echt de serieuze aanslagen zijn dit, hè? Naar democraten. Nou, Gretchen Whitmer in Michigan, die nu ook als een van de mogelijke democratische kandidaten geldt. Daarvan was een serieus rechtsextremistisch militia-complot is vastgesteld om haar te ontvoeren. Maar Brett Kavanaugh, die rechtsconservatieve rechter, daar is ook weer een aanslag op gepleegd. Nou, en Nancy Pelosi's echtgenote, zij was het doelwit, maar echtgenoot is ook het doelwit geweest. Ja, echt een schedelfractuur, is geslagen met een hamer. Dus je ziet dat het aantal echte aanslagen, maar ook het aantal geweld en dreigingen is tussen 2020 en 2023 alleen al met 500% toegenomen. Wauw, oké. Okay. Ja, dus wat dat betreft was het misschien een kwestie van tijd voor dat zoiets als dit zou gebeuren. Wat zegt dit ook over Amerika, James? Dit is ook een wereldwijde ontwikkeling. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat te constateren. Ja, in Amerika hebben ze allemaal wapens, denken wij dan ook. Dus ook meer mogelijkheden. Ja, de kansen zijn het natuurlijk daar wel erg groot. Maar ik noem even toe, dat is natuurlijk, dit is een jaar vol van. Ook Europa heeft natuurlijk wel zijn, zeker. Zijn gevallen ook gekend. Nederland dus. Ja. Nou ja, nee, ik zat in Engeland toen Joe Cox werd vermoord. Hè, door een rechtsextremist 2016. Een Britse parlementariër. Nou, Jair Bolsonaro, Juvenal Moïse. Dus inderdaad, is wereldwijd. Tegelijkertijd is natuurlijk wel het punt dat ze in Amerika zo makkelijk wapens hebben. En dan ook niet zomaar wapens, maar zo'n AR-15. In Europa moet je heel moeilijk een wapen zelf in elkaar knutselen of via dark web bestellen. Ja, en dit, en wat we hier natuurlijk ook een van de dingen die wel opvalt en speelt ook wel in de dynamiek, is dat er niet een duidelijke politieke motief is bij deze sluipschutter. Dus wat hij heeft dan, hij lijkt wel gewoon bekende namen. Dus hij wilde eigenlijk kijken van, nou, is Joe Biden in de buurt? Is Donald Trump in de buurt? Van de presidentskandidaat die het dichtst erbij was eigenlijk. En die wilde hij doodschieten. Omdat hij zelf uit Pennsylvania kwam. En dus dan, dit was een gelegenheidsactie. Het onderstreept een beetje wat Beatrice ook zegt. Is je hoeft alleen maar één zo'n iemand te hebben die in de buurt kan komen met zo'n vuurwapen, dat je dan eigenlijk ook wel een dodelijke afloop En daar ben ik dan wel benieuwd naar. Beatrice, jij bent natuurlijk ook terrorisme-deskundige. Misschien zijn dit vragen die nog helemaal niet te beantwoorden zijn. Maar het heeft natuurlijk heel veel verbazing opgeroepen dat zo'n jochie, of 20 jaar is die, zo'n man zou je ook kunnen zeggen, maar dat hij daar zo'n dak op kon klimmen. En het schijnt allemaal best wel lang geduurd te hebben. Er schijnen ook mensen gewaarschuwd te hebben. Snipers die daar lagen namens de veiligheidsdiensten die hem zagen. Hey, hoe kan dit gebeuren? Bij Trump, zo'n land. Ja, nou, kijk, dat is nu lastig om kritiek te uiten in zo'n situatie waar Trump zei het zelf, hè, tijdens de conventie. Hij was niet eens kritisch op de Secret Service. Hij zei, deze mensen sprongen met gevaar voor eigen leven voor mij. Dus ik denk, dat vind ik wel belangrijk om ook eerst even te zeggen. Die mensen staan in de line of duty, doen hun werk. Die ene brandweerman, zijn leven opgeofferd om zijn familie en anderen te redden. Dus er zit ook ontzettend veel moed en dapperheid in zo'n situatie op het moment dat het misgaat. Maar je had natuurlijk moeten voorkomen dat het misgaat. En veiligheidsmensen hebben wel gezegd, ja, dat gebouw, dat is een hoog gebouw waar die jongen op kon komen. Dat was volkomen onbewaakt. Dat keek recht op dat platform uit. Ja. Dus hoezo is dat niet geswiped en gecontroleerd? Ik hoorde wel iemand zeggen, een veiligheidsexpert, die zei van, ja, Amerikanen hebben soms wel heel veel praatjes, zijn super bewapend en mega getraind, maar zijn soms niet zo goed georganiseerd in dit soort zaken. Ja, opvallend toch weer een beetje amateuristisch. Ja. Over die Matthew Crooks, dus die dader. Wat toch wel interessant is, we weten nog niet helemaal zeker wat zijn motieven zijn. Dus er is nog niks gevonden. gevonden, wat erop duidt dat het politiek ideologisch is. Wat er wel is gevonden, is dat hij in zijn zoekgeschiedenis heeft gekeken naar schoolshootings. Dus het rare zou zijn dat dit dus inderdaad, wat jij zegt, James, niet een politiek gemotiveerde daad is, maar een soort schoolshooting, waarbij hij dan dus weer niet zoveel mogelijk mensen heeft doodgeschoten, maar precies die president. Dus misschien, het wordt nu gezegd, ook door een aantal FBI-mensen, van misschien wilde hij juist daarmee, hij was ook depressief, niet de suicide by cop, maar suicide by assassination, dat hij daarmee dan beroemd zou worden en schoolshooters zou overtreffen. Ja. En dan maakt het hem inderdaad eigenlijk bijna niet uit of het nou Biden of Trump was. Tegelijkertijd weten het nog niet helemaal zeker. Nee, hij zou inderdaad gekeken naar een bekende schoolshooting in mijn thuisstaat van Michigan. Als zijn voorbeeld hiervoor. En dat eigenlijk zijn inspiratie zou kunnen zijn geweest. Maar ja, er kan wel meer feiten naar boven komen. Dat we het niet weten. Maar het punt is. Precies, dus dat is nog afwachten. Dus je zegt van ja. Dus, maar ik bedoel, ik denk ook weer van. Dit is minder belastend voor het land. Zoals het nu wel uitziet. Dan was het iemand van echt links was geweest. Diehard democraat die dacht, wij moeten dit stoppen. Die had gedaan, zoals je in Slowakije hebt dat gehad. Fico, ja. Dus, ja. Of kijk ook naar dat wat ik net al noemde. Dus dat frame op de moord van frame, feiten op de moord van Pim Fortuyn. Waarvan tot op de dag van vandaag wordt gezegd de kogel kwam van links. Ja. Dat verharde fronten. En dat was natuurlijk ook een milieuactivist die aanslag op Fortuyn pleegde. Het is natuurlijk wel wat ook de motieven zijn geweest. De gevolgen zijn natuurlijk wel ontzettend groot. Voor de campagne. Ook voor de persona van Trump, die jullie hinten er al op, hè, die Republikeinse conventie van afgelopen week. Hij werd daar bijna zo'n soort messias onthaald. Hij had zelf natuurlijk ook religieuze teksten van God heeft mij gered. God is on my side, hoorden we net ook nog. Ja, is dat iets wat wel eens eerder vertoond is, ook in de Amerikaanse geschiedenis? Dat iemand bijna echt een soort verlosser wordt gewoon. Zeker. Voor zijn achterban. Ja, oh, absoluut. Ik bedoel, dit is wel iets dat je wel in de Amerikaanse geschiedenis wel treft. Ik bedoel, overigens niet alleen de Amerikaanse geschiedenis, zeg ik er wel bij. Maar wat soort namen moet ik dan aan denken? Nou, kijk, je kunt wel denken aan. Was het bij Reagan ook? Hè? Dat was natuurlijk de laatste president van een moordaanslag. Ja, dus daar was een moordaanslag. Toen was hij al president. Dus dat was gewoon. Dus het speelde geen rol in een campagne. En dus in die zin had je de. Kijk, hij was ook wel door veel mensen heel erg hoog gehouden. Maar ik denk dat je wel aan andere figuren kan denken die wel zo'n appel kan maken. Ik bedoel, het voorbeeld dat wel bij uitstek een soort die wij gebruiken is bijvoorbeeld Huey Long, gouverneur van Louisiana in de jaren 30. Dus ook een populistisch figuur die ook wel messiaanse trekken had. Die dan ook wel allerlei dingen beloofde, maar ook wel echt een rapport had met zijn achterban. Hij is ook wel op mysterieuze wijze doodgeschoten. Ook had te maken met familieveten. Hè? Dus niet weer van. Een afrekening. Een hele duidelijke politieke motivatie. Nee. Maar dus je hebt wel figuren zoals dat gehad. Waar je dan eigenlijk. Maar handen en voeten gedragen. Zoals dit. Zoals we dit hebben gezien. Nou, dit is wel iets dat we in de laatste decennia. Niet hebben gehad. Kijk, ik bedoel. Een van de figuren die. Die wel in de buurt kwam. Dat zijn we misschien wel vergeten. Is Barack Obama. Waren ook hooggespannen verwachtingen. Van nu wordt de wereld anders. En dat hij eigenlijk ook wel echt een transformationele president zou worden. Ja. Waar heel het land anders zou worden. En waar hij. Er zat ook wel een zekere cultus bij hem in zijn vroege jaren als president. En niet alleen in Amerika, maar dat was eigenlijk ook in Europa. Werd hij ook als een soort verlosser gezien. Ja, dus dat eigenlijk toch een beetje dus tegengevallen, denk ik, voor veel mensen. Ja, het is een beetje pijnlijk om die vergelijking te maken. Maar het is vandaag 20 juli. Nou, eigenlijk net niet meer, maar het was vandaag 20 juli. En dat is natuurlijk de grote dag van de herinnering aan de aanslag op Adolf Hitler. 1944. Okay. En Hitler heeft in het laatste jaar van de oorlog heeft die aanslag dat hij die overleefde, wat echt een soort akelig wonder is geweest, heeft hij dat dus enorm uitgebreid. Dat was in die bunker in Kenshin, de Wolfschanze, aan het Oostfront. En dat was von Stauffenberg met een kliek adellijke, aristocratische, conservatieve Pruisische officieren die helemaal niet zo democratisch waren, maar eigenlijk Hitler te ver vonden gaan en de kansen op een overwinning wilden verbeteren. Maar zelf ook wel wel heel christelijk gemotiveerd waren. En ook dat vanuit een soort christelijke overtuiging ook deden. Bonhoeffer was erbij betrokken, toch? Op afstand. Ja, precies. Die was niet bij dat netwerk zo op die manier betrokken. En Hitler heeft dat daarna heel erg gevierd. Als van, ja, dat is de hand van God, de voorzienigheid geeft. En eerder ook al, 8 november 1939. Dat was een andere extremist die een aanslag op Hitler pleegde. Ook mislukt door het slechte weer, ook net op het nippertje. Er zijn diverse moordaanslagen geweest op Hitler die nooit zijn gelukt. En die Hitler dus zelf ook heel erg heeft gebruikt om aan te tonen, ook naar de christenen in Duitsland toe, dat de hand van God op hem was. Ja, en misschien hem zelf ook het gevoel gaf. Ik denk dat hij zelf echt dat gevoel had. Ja. En dat is genoeg qua vergelijking. Maar omdat het vandaag die dag is, wilde ik dat toch ook wel even noemen. Ja, en dat zeg ik even bij. Jij bedoelt niet Trump letterlijk één op één natuurlijk met Hitler te vergelijken. Maar omdat het 20 juli is en om even te wijzen op het feit dat zo'n aanslag, als die mislukt, wat voor gevolgen dat kan hebben voor de uitstraling en het charisma van de leider. De kanttekening daar die dan wel geplaatst kan worden is dat Donald Trump zo'n rol goed zich heeft aangemeten voor precies 25 minuten. Je bedoelt op zijn speech van donderdag. Ja. Dus dat hij dan eigenlijk inderdaad een nieuwe toon. Ook wel waarin hij dan ook wel die rol heel goed speelde. Maar de laatste uur, 5 kwartier van zijn verhaal, was de oude Donald Trump. Die deed alsof het alsof hij weer gewoon bij een oude rally was. Dus in die zin kun je afvragen of dat. Hij moet hem wel persoonlijk wel hebben geraakt. Nou, dat is de vraag van. Zou Trump veranderd zijn hierdoor? Zou hij hierdoor veranderd zijn? Is zijn relatie met zijn achterban hier wel anders geworden? Zal dat anders blijven? Of is hij verzoenend? Hij staat nu wel weer super positief erop. Hè? Dus als je keek een paar weken geleden nog, was hij toch wel echt aangeslagen. Hè? Door al die rechtszaken die hij had verloren. Een heel aantal tenminste. Verkrachtingszaak. Al die kosten die het met zich meebrak. Hij daalde in de peilingen. Biden stond voor. En nu zijn de kaarten helemaal omgedraaid. Dus dat heeft het voor hem natuurlijk. Ja. Dit is een soort bevestiging. Hij werd helemaal. Het was eigenlijk geen politieke conventie meer. Het was een soort inzegening van hem. Hè? Het was een inzegening van hem. Maar je kan zeggen van het is voor hem een hele goede 3 weken geweest. Dit is eigenlijk. Heeft gewoon mazzel gehad op verschillende belangrijke terreinen. Ja. Eerst met natuurlijk de afgang van Joe Biden tijdens het debat. En vervolgens dan ook wel. Dus er zijn ook andere ontwikkelingen. Dus ook wel dat een van zijn benoemde rechters. Ook wel een belangrijke zaak. Ook wel heeft teniet gedaan. Ja. Dus tenminste, dat is wat haar. Die belasting. Al die 1500. Het ging over de documenten. Dus dat het is niet over de belasting, maar over de documenten. Dus dat hij dat op illegale, onwettige wijze dan wel zou hebben behandeld. Al die veiligheidsdocumenten die in huis Die in huis had liggen. Ja, dus wat dat betreft. Hij had het gewoon echt. Had het veel echt. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die twijfelden. Die zien daar een man. Ook van bijna 80, hè, want zou je haast vergeten. Trump is 78. Die wordt beschoten. Die staat op. Die doet zijn vuist in de lucht. En zegt: feit, feit, feit. Dan denk je: dit is een man die in het heetst van de strijd zijn hoofd koel houdt. Ja. Dit is een krachtige leider. Er was één ding wat ik las vandaag. Als je het hebt over uitstraling van leiders, moet je niet vergeten hoe belangrijk het is. Ik weet niet of dat echt zo is wat jij ervan vindt, James. De memeability van een leider. Kun je een meme van hem maken? Bij Joe Biden heb je één meme, dat is Dark Brandon. Hè, dan is Joe Biden met zijn rode oogjes. Dan is die schijnbaar toch veel enger dan je denkt. Maar dat is nou niet meer echt heel overtuigend. En bij Trump kun je met fight, fight, fight, kun je allemaal memes maken, dat hij er toch heel heldhaftig. Die iconische foto. Dus hij maakt zijn eigen succesvolle frames. En dat zou wel eens bij de jongere generatie heel doorslaggevend kunnen zijn. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik zag op Twitter rappers en populaire mensen die dachten, dit is wel een coole gast. Die had hij ook allemaal op zijn conventie. Ja, dat is ook zo. Maar het is ook wel een. Maar het is natuurlijk wel erg opvallend. Het blijft ook, als we kijken, een niet-populaire kandidaat. Het is een kandidaat die het niet goed scoort bij de meeste Amerikanen. De meeste Amerikanen willen eigenlijk hem helemaal niet zien. Dat is nog steeds zo. Hè? Dus, hij scoort beter dan Biden. Wat we eigenlijk zien vooral is het inkrimpen van steun voor Biden. Maar niet per se dat nou mensen denken van nou, oh, Donald Trump, ik heb me vergist, wat een geweldige leider. Nee. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om dat te zeggen. Want het is geen sterke kandidaat. Het is een het is wel iemand waar heel veel mensen moeite mee hebben. En je kon zien het ook in de laatste uur van speech. Hè? Daar gaan we weer. Hè? Dus gewoon weer van ja, hij gaat gewoon het een en ander beweren. En er zit geen lijn in. En om zich heen slaan. Hij is gewoon, hij doet en denkt wat hij dan doet en denkt. Zonder daar heel veel over na te hebben gedacht. Dus ik denk dat je. Ik denk dat zijn campagneleiders had gehoopt dat dit ook voor Donald Trump een moment zou zijn waarin hij, nou ja, al deze memes en ook wel nieuwe herpakte Donald Trump toch wel een verschil zou kunnen maken. Maar ja, dat heeft inderdaad. Het lijkt er nog niet op. Heeft het 25 minuten volgehouden. Hij had het wel. Hij had die teleprompter de hele tijd kunnen gebruiken, maar hij deed het niet. Dat zei hij ook. Ja. Hij zei, ze hebben me nog gezegd dat ik me aan de teleprompter moet houden, maar ik ga toch iets anders zeggen. Hij zei het ook gewoon. Ja, zijn achterban vindt dat fantastisch, maar de neutrale mensen in het midden denken dat toch. James, dat vind ik dus het rare bij Amerika, maar je ziet ook een beetje Groot-Brittannië. Wat jij zegt, hè, dus de meerderheid van de mensen moet hem helemaal niet. Maar eigenlijk is dat ook zijn strategie niet. Zijn strategie is van galvanize zijn achterban. En dus die mobiliseren, die opzwepen. Ja. En die zit nu nog steviger achter hem in het zadel. Ja. En als die maar gewoon genoeg om zich heen heeft verzameld, dan gaat hij toch winnen. Ja. En dat is natuurlijk ook dat die verkiezingsstructuur van die districtenstelsels in Amerika. Ja. Dat gewoon zo geëngineerd is. Het doet er dus eigenlijk niet toe wat de rest ervan vindt. Ja. Nou, dus denk ik, deels is dat zo. Hè? Dus het is een beetje doorgestoken kaart. Maar dus de vraag is of hij dan wel op dit punt, en dat of hij slimmer is dan zijn adviseurs. Want zijn adviseurs hadden toch wel gehoopt dat hij zich zou herpakken. Dat hij niet de oude Trump zou zijn, maar de nieuwe Trump. Ja. En dat is hem niet gelukt. Daar had hij geen zin in. Nee. Dus dan is de vraag of dit nou zo'n geweldige strategie zal voor hem betekenen. Dus ja, daar heb ik wel een vraag bij. Ja. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met twee historici, Beatrice de Graaf en James Kennedy, over, dat zal u niet ontgaan zijn, Amerika. Ik wilde het gaan hebben over die vicepresidentskandidaat van Trump. Want dat is eigenlijk heel interessant. We hebben ook allemaal, denk ik, vorige week kunnen zien waarom een vicepresidentskandidaat ontzettend belangrijk is. Want ja, stel dat zo'n aanslag wel slaagt, dan moet de vicepresident uiteindelijk wordt dan de nieuwe president. En Trump heeft natuurlijk iemand aangekondigd, J.D. Vance. Die werd op de conventie uiteindelijk benoemd als nieuwe potentiële vicepresident van Trump. Ik heb hem ergens omschreven zien worden als de intellectuele versie van Trump. Jullie kennen hem allebei beter. Jullie hebben je ook verdiept in hem. Ja, wat is het voor iemand? Wat maakt hem zo interessant, die J.D. Vance? Wat maakt J.D. Vance interessant? Kijk, het is iemand die hij heeft een memoir geschreven, waarin hij ook vertelt over zijn jeugd in Appalachia. En dus in de bergen ten westen van Washington. Armoedig, hè, dus ook wel met een moeder die dan ook drugsverslaafd was. En ook zijn moeilijke jeugd en hoe hij dan toch wel naar boven is gekomen. Dus hij heeft dat toch wel. Hij heeft zijn achtergrond weten overstijgen. Echt de American Dream. Dus dan ook wel uiteindelijk naar Yale gegaan. En het is ook wel een investment capital actief geweest. Dus het is wel iemand die wel het heeft weten, zichzelf heeft weten te redden. Dus dat is zijn verhaal. Het is een soort succesverhaal. Maar het is wat het ook, wat hij nu doet. En de vraag is, is dit nou echt of niet? Wat hij nu doet, is hij zegt, maar ik sta ook wel voor de mensen die ik ken vanuit mijn eigen achtergrond. Ja. Ik sta voor de vergeten mensen, die eigenlijk altijd door Washington zijn vergeten. De deplorables, hè? De deplorables, de mensen die veracht worden door waar hij zelf vandaan elites, komt. Waar hij zelf vandaan komt. En dat eigenlijk zijn nieuwe missie is in het leven. Nou, het verpante is, of tenminste, er zijn een paar dingen die wel interessant zijn. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen van in het boek zelf, dat heb ik jaren geleden, is het wel inderdaad een soort, vind ik vind ik zelf, een soort ik verhaal. Dus, van, dus je zit er gewoon eigenlijk niet in van, ja, hebben mensen hem geholpen? Nou, het komt niet zo heel erg naar voren in het boek. Hij heeft het zelf gedaan. Hij heeft het allemaal zelf gedaan. Ja. En de mensen die... Nou, en de mensen die dan wel niet verder zijn gekomen, nou ja, die wilden of konden niet. Dus het was, dus het is, hij, in die zin is hij impliciet superieur aan de mensen die hij heeft achtergelaten. Okay. Maar aan de andere kant, en dat denk ik wel wat, maar hij heeft toch wel zich beraden op dit punt. Er zit denk ik toch wel iets van een bepaald soort resentiment in hem. Hij, dus dat hij voelt, heeft, is komen te voelen dat ja, ik bedoel, uiteindelijk kom ik van een achtergrond die verguisd wordt door de mensen in Yale en de mensen in Washington, door al die elites die hun eigen plannen smeden. Ook de Republikeinse elite. Ook. En ook de Republikeinse elites, he, dus die dan eigenlijk allemaal wel zeg maar van goede huizen zijn. Nou, dat zijn de mensen die eigenlijk alleen maar voor hun eigen zaken regelen. Dat zijn mensen die de verantwoordelijkheid hebben genomen voor de Amerikaanse politiek met funeste gevolgen voor de gewone man. Ja. Ik zeg maar even zo'n gendered termen, maar de, in Amerika. En hij gaat er nu wel iets aan doen, want hij begrijpt dat er wel dat Amerika en de Amerikaanse politiek eigenlijk over iets anders zou moeten gaan dan wat deze elites al decennia hebben bekokstoofd. Dus dat klinkt ook wel heel erg een beetje Trump-achtig. Ja, maar die, ja, en interessant, ja, maar met een totale andere achtergrond dan Donald Trump zelf. Hè, want te delen is een zekere resentiment tegenover mensen die dan eigenlijk hen niet accepteren. Hè, dus dat is dan in beide geval. Dus is iemand die wil bewijzen dat geldt. Maar natuurlijk, Donald Trump is een buitengewoon rijke gezin geboren. Dat ook, en dat is J.D. Vance niet. Dus er zit in die zin wel een authentieke lijn, zou je kunnen zeggen, die hij nu wel naar voren brengt. En Beatrice, ik begreep, jij hebt dat boek van hem de afgelopen dagen nog gelezen, van die J.D. Vance. En jij hebt hem ook wel iets van, dat hij ook wel wat gelaagde persoon is, wat interessante persoon is dan je misschien van tevoren zou denken. Ik vond het memoires, ik vond ze eigenlijk wel heel goed hoor, James. En ik vond het niet alleen maar een ik verhaal. En ik kan het ook wel aanraden als zomerlectuur. Alleen al een beetje te begrijpen wat er in Amerika speelt. Het leest als een trein. Je hebt het zo uit. Het is goed geschreven. En kijk, ik vind eigenlijk niet dat het alleen maar over hem gaat. Het is, wat ik zei al in die app, het is heel gelaagd. He, als ik een citaatje mag voorlezen, dan zegt hij: dit boek is niet alleen, het is nog even een samenvatting, het boek is niet alleen een memoir, het is ook een sociologische studie. Zij wil ook begrijpen waar die vandaan komt. Dus het is iets meer dan alleen maar over zichzelf. En zegt: ik maak me zorgen. Wat gebeurt er in de levens van echte mensen als de industriële economie verdwijnt? Wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen er heel destructief mee om. En dan zegt hij ook: wij zijn, dus wij, de hillbillies die daar wonen in de Appalachians, wij zijn een stelletje pessimisten. Onderzoek wijst uit dat de witte arbeidersklasse in Amerika de meest pessimistische bevolkingsgroep in Amerika is. Pessimistischer dan Latijns-Amerikaanse immigranten, pessimistischer dan zwarte Amerikanen. En hoewel de werkelijkheid aanleiding geeft tot enig cynisme, leidt het feit dat heel billies zoals ik somberder zijn tot het vermoeden dat er toch wel echt iets anders aan de hand is. Nou, dat gaat hij dan uitleggen. En wat ik, daar wil ik eigenlijk twee dingen over zeggen. Want dat vind ik toch eigenlijk wel heel mooi. Los van het feit dat je gewoon niet helemaal weet, is dit nou puur opportunisme? Hij schreef het 8 jaar geleden. Maar is dit nu een soort poging, een ticket om naar binnen te komen? En waarom heeft hij dit boek geschreven? Dus dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar er zitten twee dingen die ik toch wel heel bijzonder vind. En die toch wel een soort van authentieke toon hebben. Ten eerste is het een eerbetoon aan zijn oma. En die heeft hij ook prominent een aantal keer echt naar voren gehaald. Die is inmiddels overleden. Maar die oma van hem, die heeft hem eigenlijk gemaakt tot de man die hij is. Dus hij heeft een grote bewondering voor sterke vrouwen die het moeten rooien. Hij is dus ook helemaal niet zo extreem misogyn, daar kom ik zo nog op terug, als misschien een aantal andere leden uit de orbit van Trump of Trump zelf. Dus hij zet die vrouwen dan heel erg op een voetstuk. Vrijgevochten, alleenstaande vrouwen die ook best wel libertair zijn. Zijn oma geeft hem eigenlijk ook het besef mee dat homoseksuelen, dat het prima is. Als hij op een gegeven moment vraagt, val ik op jongetjes, omdat hij alleen maar jongetjesvrienden heeft, dan is hij heel klein. En dan zegt zijn oma: nee, maar dat zou helemaal niet erg zijn. Dus hij krijgt heel Billy waarden mee. Die aan de ene kant heel conservatief zijn, maar ook wel weer heel libertair. Dat vind ik toch wel interessant. En het tweede is, daar kunnen we misschien nog iets verder op doorgaan, de rol van religie. Ja, ja. En daar gaat hij eigenlijk heel uitgebreid op in. Ook op een hele interessante manier. Er zitten bij hem, het is een soort achtbaanrit ook, hè, wie hij zelf is, maar ook wie die religieus is. Dus eerst zegt hij van, nou ja, heel Billy's, die hebben het voortdurend hun mond vol over God en de Union Jack, maar ze gaan nooit naar de kerk. Wij ook niet. Dan heeft hij op een gegeven moment een van zijn vele stiefvaders, daar gaat hij dan tijdelijk bij in huis, dat is een evangelical. Vindt hij fascinerend. Maar hij zegt, ja, dat is het ook niet. Dan wordt hij later atheïst. En inmiddels, maar dat staat niet meer in het boek, want dit boek kwam in 2016 uit. En in 2019 heeft hij zich laten dopen tot katholiek. Ja. Maar dat is ook weer heel interessant. Want katholiek, hij zegt, ja, dat had je eigenlijk bijna niet bij die hillbillies. Want hij zegt, de katholieke Jezus en de heilige en Maria, dat is veel te majestueus, majestic. En zegt, wij hillbillies zijn geen majestic people. He, voor mijn oma, die had het altijd over Jezus. Die zei ook, Jezus zit bij mij in de auto. Jezus was gewoon eigenlijk ook een soort hillbilly met lang haar. Okay. Maar de katholieke Jezus is veel voornamer. En daar heeft hij dan voor gekozen. Maar hij heeft ook gekozen voor een vrouw, dus die mee getrouwd. Die is Hindoestaans. En dan heb je dus over de vraag, ja, wat betekent dan zijn religie? Zijn religie is voor hem een soort moreel kompas, dat zegt hij ook. Het geeft hem een soort kader om te weten waarvoor je al die inspanningen doet. Okay. Om te zorgen voor je gezin, om een beter mens te worden, naast de liefde. Dat zegt hij allemaal heel individualistisch. En hij sluit zich eigenlijk, ja, hij zegt, ik ben door Dominicanen gedoopt. Maar ja, zijn vrouw is Hindoestaans. Ja. Ze hebben 3 kinderen. De vraag is, ik kon dat niet vinden, maar ik kreeg niet de indruk dat hij nou heel erg kerkgaand is. Nee. Niet dat het per se hoeft, maar dat is dus een manier van omgaan met religie die heel subjectief is, heel individualistisch, heel fluïde. Die citeert hij ook heel erg op die Republikeinse conventie. Dus daar staan 2 mannen, Trump en Vance, die allebei zeggen dat geloof heel veel voor ze betekent. Maar in de praktijk vraag je af van, ja, is dat dan iets transactioneels? Ze voelen zich er blijkbaar goed bij. Bij Trump, hè, die Bijbel verkocht met die Amerikaanse teksten. Ze zullen het menen, maar hoe dan? En ik denk dat wij in Nederland niet helemaal doorhebben hoe genuanceerd en hoe rijk en ook hoe totaal individualistisch en gek genoeg ook geseculariseerd die omgang met religie is in Amerika. Ik denk, even denk aan dit punt. Hè. Ik denk van over de rol van godsdienst, maar ook wel de rol van zijn achtergrond hier. En ik heb het boek ook gelezen toen het eerst uitkwam. Wat ik ook wel merk is, Vance neemt eigenlijk afstand van het boek. Zoals hij dat wel heeft geschreven. Oh. Want wat zijn problemen, dat je zou kunnen zeggen van, dat is een beetje ook wel kritiek van de ik, is dat hij heeft eigenlijk in dat boek, naar zijn eigen mening, een beetje te veel een soort elitaire houding aangenomen ten aanzien van dat volkje daar. Oh ja, en dat hij dan ook eigenlijk gewoon, dat hij dan daar dus ja, van... Ik vind dat niet zo. Ik vind echt een hommage aan die mensen. Maar hij schrijft het zelf zo, dat hij vond dat hij te veel die kant op is gegaan in dat boek, dat hij dan eigenlijk zegt van, ik heb ze eigenlijk in die zin ook wel een beetje kleiner gemaakt. Dus het zijn wel mensen waar je bepaalde achting voor moet hebben voor hun moeilijke leven. Maar het zijn mensen die achter zijn gelaten. En de liberals hebben eigenlijk het leven veel beter weten in te richten dan zij. Dat zegt hij ook. Liberals, de linkse Amerikanen. En ik ben ook wel nu kerkgaand, zegt hij van. Nu dat ik dan eigenlijk wel weer bij de middenkant klasse hoort. Dus dat is denk ik ook een soort... Dus er zit een bepaald soort kritiek over het onvermogen van de mensen daar om verder hun levens op te pakken. Ook met het pessimisme die daar dan wel breed uitgemeten wordt. Ja, ik wil er zo nog wel wat verder ook over religie en Amerika, hoe dat nou precies zit. Omdat we er allemaal vanuit gaan naar die christenen stemmen allemaal, of die steunen allemaal Trump. Dat is veel complexer. Ja. Dat is interessant om er zo nog bij stil te staan. Maar eerst is het wel even belangrijk om te markeren over die J.D. Vance, die nu dus vicepresident gaat worden van Trump, als Trump gekozen wordt. Dat is dezelfde man die een tijdje geleden over Trump zei, maar hij vergeleken met Hitler, noemde hem een soort nieuwe Hitler. Hij noemde hem ook culturele heroïne. Ja, echt vernietigende termen over Trump. En die staat nu naast Trump. Wat voor soort bekering, om maar in religieuze termen te blijven, heeft deze man dan meegemaakt, dat hij zo anti-Trump is en nu aan zijn rechterhand staat. Ja, misschien is het goed om even op te zoeken. Er staat vandaag een filmpje van Pete Buttigieg. Dat is natuurlijk een tegenstander. Dat is een democratische minister op dit moment in de regering van Biden. Net zo oud ongeveer als Vance. En Buttigieg, die zegt daar iets van. Die heeft er eigenlijk een hele scherpe analyse over. En die zegt, Vance is net zoals ik. Vance zijn net zoals mensen als ik. Die proberen het te maken, doen hartstikke goed hun best. Maar hij zegt, Vance is een opportunist. Die heeft elke keer is die van koers gewisseld. Klopt ook wel, hè? Dus elke keer een ander geloof, een ander dit, een andere positie. Hij zegt, ik heb op Harvard gezeten. Vance heeft op Yale gezeten. En hij zoekt gewoon een ticket om binnen te komen in de macht. Hij neemt afstand van zijn memoires, hij neemt afstand van dit, dan kiest hij weer dat. Maar hij zegt, Vance heeft één ding uitgekozen waar hij zich nu helemaal bij in het gevlei wil wringen. En dat zijn de grote, rijke giganten. Hij is bevriend met Peter Thiel. Die is ook katholiek trouwens. Hij is bevriend met een aantal andere... Dat is een andere, belangrijke internetgoeroes. Dus een aantal van die grote Silicon Valley-goeroes. Financieel ondersteund. Elon Musk. En die hebben ook nu gezegd, wij steunen Trump, want die gaat goede dingen doen voor rijke mensen. En dat zegt Pete Buttigieg. Vance heeft niet alleen gekozen voor de macht, die heeft ook gekozen voor het grote geld. En als Vance, en dat in dat boek neemt hij het nog heel erg op, en zijn memoires neemt Vance het nog heel erg op voor de arme mensen in de Rust Belt. Maar als je dus kijkt wat die rijke techgiganten met Trump willen bewerkstelligen, is het nog meer belastingverlaging, nog meer privileges voor rijke mensen, nog meer het macht ondermijnen van de vakbonden. En dat staat dus eigenlijk helemaal haaks op als je echt iets goed wil doen voor die witte arbeidersklasse. Hmm. Er is wel, denk ik, dit is een van de interessantste en denk ik ook wel moeilijk te voorspellen aspecten van de Republikeinse Partij op dit moment. We zien in de Republikeinse Partij, het is altijd de partij van big business geweest. Het is altijd de partij geweest van waar je goed kan verdienen als je dan Republikeins beleid volgt. Maar je krijgt wel meer stemmen in de Republikeinse Partij die eigenlijk inderdaad zeggen, wij zijn eigenlijk de partij van the working man and woman. Wij zijn de mensen die dat zijn de mensen waar wij voor staan. Vance is daar een voorbeeld daarvan. Maar je ziet dat ook wel bij andere Republikeinse leiders. Dus van andere senatoren die ook wel zoiets trachten doen. Josh Hawley in Missouri. Zo zijn er anderen die dan eigenlijk een soort visie willen neerzetten van wij zijn helemaal niet. Wij zijn heel kritisch over corporate America. Over Wall Street. Wall Street. Want dat zijn toch wel mondiale globalisten die dan alleen maar gericht zijn op het geld binnenhalen over heel de wereld en eigenlijk gewone Amerikanen links laten liggen. Ja, de industrieën die laten naar China gaan. En daarom vind je het interessant, wel in, dus ook wel samenwerking tussen J.D. Vance en Elizabeth Warren bijvoorbeeld. Van de Democraten. En zij is een van de linkse Democraten in de Senaat. Dus van ook wel een bepaald beleid daar aan te pakken. Dus er is ook een ontwikkeling gaande binnen de Republikeinse Partij die dan eigenlijk traditioneel links genoemd kan worden. En het heeft allemaal te maken met een Amerika die nationalistisch is geworden. Dus het gaat over America first. Het gaat over de grenzen goed afbakenen. Zorgen dat er geen migratie is. Maar ook dat goedkope producten die dan eigenlijk de fabrieken doen sluiten in de Verenigde Staten. Nou, dat gaan we ook allemaal veel duurder maken. Zodat gewone Amerikanen gewoon Amerika voor zichzelf mogen hebben. En dat is het thema die je dan eigenlijk terugziet. Ja. Of dat dan wel echt betekent dat de mensen zoals Thiele of Musk dan eigenlijk het veel minder zullen krijgen in de Verenigde Staten. Dat betwijfel ik ook, net zoals Beatrice. Maar het is wel zo dat er wel een kentering gaande is. Ik hoorde ook een interview met een soort een vriend, of in ieder geval een collega van Vance die heel dicht bij hem staat qua gedachtegoed. En die zei van na de Koude Oorlog is er een soort vrije handel ideologie alleen maar de Republikeinse Partij ingeslopen. En daar moeten we nu vanaf. We moeten veel meer opkomen voor onze eigen industrie. En dus dat hele neoliberale vrije markt idee. Daar wilde die ideologische vriend van fans wilde daar wel vanaf. Dus dat zou misschien wel een soort kentering kunnen betekenen. Maar als je dat nou eens even serieus bekijkt, hè, wat zegt hij nou eigenlijk echt, fans? En wat zegt Trump? Trump heeft fans gekozen. Had ook andere Republikeinse senatoren kunnen kiezen, die bijvoorbeeld leiders zoals Nikki Haley bijvoorbeeld, die gematigd zijn, ja, die ook moderaat zijn economisch gezien. Hij heeft fans gekozen. En fans heeft eigenlijk alleen maar dingen gezegd die sociaal-economisch helemaal niet links zijn, helemaal niet goed voor de arbeiders zijn. En als Vance het heeft over de grote bedreigingen en de monsterlijke uitwassen van de vrijhandel, dan heeft hij het over Joe Biden. Dus hij gebruikt dat. Hij zegt Joe Biden staat aan de wieg van alle grote vrijhandelsverdragen. Hij gebruikt dat om Joe Biden mee te slaan. Ja. Maar als je dan zegt van, nou ja, laten we dan in het Midwesten eigenlijk doen wat goed is voor de witte arbeidersklasse daar, namelijk weer betere arbeidsverhoudingen verzorgen, misschien een vorm van uitkering, pensioenstelsel, misschien iets van minimumlonen. Ja, daar is hij helemaal op tegen. En de macht van de vakbonden is dus bewust door Republikeinen daar geknakt. Terwijl als je dat weer zou willen opbouwen, dan moet je daar beginnen. Dus, dus wat het punt is bij de Republikeinen is dat ze cultureel op identiteit die conservatieve middenklasse aanspreken. Hè, dus met culture wars. Maar sociaal-economisch ze eigenlijk helemaal niet gaan helpen. Veel belastingvoordelen dat zegt voor de rijken. Dat is ook heel erg. En wat hij dus heel nadrukkelijk zegt, hij zegt van ja, ik ben protectionistisch, ik ben isolationistisch. Dat is ook nog één belangrijk punt. Hij heeft bij de Marines gezeten. Hè? Dus hij heeft ook gevochten in Irak. Daarvan is hij heel erg gedesillusioneerd teruggekomen. Dus hij zegt ook van ja, al die nobele ideeën van to make the world safe for democracy en de democratie gaan exporteren, daar is hij heel cynisch van geworden. Hij heeft ook gezegd, dus, I don't care about Ukraine, heeft hij ook gezegd. Ja, maar dat heeft daar dus mee te maken. Hè? Ja. Dus dat hij zegt van ja, we kunnen daar wel heen gaan. Ik heb het gedaan, zegt hij. Maar als je daar ter plekke bent en je ziet wat het allemaal uithaalt, helemaal niks. En we zien ook wat het in wat het Amerika gekost heeft. En hij zegt ook, en dat is ook waar, hij zegt, het zijn de arme, witte, zwarte mannen die daarheen moeten gaan en daar doodgaan. En voor wat? He, voor een paar halfslachtige, nobele, democratische idealen. Dus daar is hij heel isolationistisch van geworden. Kan het ook een hele andere tijd worden voor Amerika en daarmee ook voor de wereld. Als het echt America first wordt en dus ook veel minder Amerika als politieagent of als wereldmacht die elders op de wereld wel even de boel gaat redden. Ja, het is denk ik. En ik denk dat je dit. Er zijn natuurlijk wel dingen. Ik bedoel, Vance heeft bijvoorbeeld gewerkt. Bijvoorbeeld om geld terug te krijgen van banking executives samen met Elizabeth Warren. Dus er zijn gewoon stappen die hij dan wel heeft ondernomen. Dus het is wel niet dat het helemaal leeg staat. Maar dus er is wel een impuls om Amerika te beschermen. En zijn notie, en dat is natuurlijk wel, dat is iets dat Donald Trump, ik zou zeggen, veel meer dan wat Oekraïne als onderwerp het zou overgaan, is eigenlijk vooral dat dit zijn wel mensen die bereid zijn om een handelsoorlog met andere landen aan te gaan. Dat is iets dat denk ik Vance en Trump wel delen. Ze die idee hebben dat eigenlijk moeten zorgen dat China hard wordt aangepakt, ook in de handel, maar ook eventueel Europese landen. Dus het is wel, dat is ook iets dat je, dat is geopolitiek ook wel echt een andere wind. En het was natuurlijk in de eerste periode van Trump koos hij nog Mike Pence, een beetje een soort dempende werking had hij misschien wat traditionele republikeins. En dit is toch echt iemand die volledig in de Trump-hoek zit, die nu zijn vicepresident is. Ik wilde nog even naar religie ook toe, omdat het natuurlijk ook wel belangrijk is. We hebben het bij J.D. Vance er al over gehad, hè, dat hij ook religieuze inspiratiebronnen heeft gehad. Heb ik het nog niet eens gehad over Augustinus, die natuurlijk voor onze podcast ook een belangrijk figuur is. Die staat op ons logo. Dat is voor hem ook een inspiratiebron. Nou, dat is nu, Augustinus is nu ook blijkbaar gelinkt aan het Trumpisme. Maar dat even terzijde. Amerika is ook een land, dat hoor ik vaak, dat heel rap seculariseert. Ook Amerika, we zien het als een christelijk land nog steeds, maar ook daar slinkt religie, slinkt het christelijk geloof. Speelt het dan nog wel zo'n grote rol nu bij deze aankomende verkiezingen? Speelt er een grote rol? Ja, het speelt wel een grote rol. Maar je moet dan wel denken van hoe precies. In de eerste plaats is het dat je kan zeggen van er zijn nog altijd een derde van democraten zijn kerkgaande die dan ook wel hun eigen politieke besluiten kunnen nemen, deels op basis van hun eigen geloof. Hè. Dat is denkbaar. Ja. Dus het is een beetje moeilijk om te meten, maar dat speelt altijd. Dus ook bij de Democraten speelt het rol. Jij zegt kerkgaand, hè? Maar ja. 71% kwalificeert zich als christelijk, protestant of katholiek. En bij de Republikeinen is het iets van 90%. Maar dat is dus, kerkgaand is natuurlijk veel minder. Maar het is nog steeds, sorry dat ik je een reden van, maar ik denk dat dat echt voor Nederlandse begrippen superbelangrijk is om te realiseren. Stond vandaag een stuk van Bas Blokker in het NRC, dat eigenlijk heel denigrerend, simplistisch stelde van ja, alle christenen stemmen Trump. Ik denk van ja, Amerika is überhaupt een christelijk land. En ook bij de democraten zitten ontzettend veel christenen. He, dus 70% van de democraten afficheert zich als christelijk. Ook dus, Biden is christelijk, dus Obama is christelijk. De vraag is meer van hoe dan? Ja, hoe moet je die christelijkheid dan duiden? Ja, ik zie ook wel lagere cijfers dan dat, maar je hebt gewoon eigenlijk te maken met een aanzienlijk deel van de democraten. In ieder geval nog een meerderheid, die dan zegt dat ze christen zijn. En ik denk dat de kerkgaandheid is belangrijk. Twee derde van de Republikeinen zegt nog wel kerks te zijn. Maar een van de dingen die we ook wel moeten relativeren is niet alleen dat er wel kerkelijke democraten zijn. Maar dat ook de Republikeinse partij eigenlijk seculariseert in rap tempo. Hè. Dus van, en een van de, ik vind het een van de meest opvallende geschiedenissen wat dit betreft, is evangelical. Wat is een evangelical? Ja. En dat het eigenlijk een politieke begrip is geworden. Dus evangelicals kiezen de Republikeinse partij. Maar dat is niet omdat ze dan eigenlijk echte evangelische waarden aanhangen. Dat is niet wat zij doen. Bijvoorbeeld, dus 15% van Amerikaanse moslims zeggen evangelical te zijn. Oké, dat is interessant. Het geeft aan dat ze eigenlijk, het is veel meer wat bepaalde politieke waarden. Hè, dus van minder belastingen bijvoorbeeld. Sterk tegen de criminaliteit. Of dus wat evangelical, dan wat wij zien als dat zijn de meeste Amerikaanse christenen. Ja. Dat is veel meer een politieke term geworden dan een religieuze term. Ja, en als je blind staart, ook in Nederland, op wat een evangelical is. Dan verkijk je, tenminste, dan maak je een fout. Dat je denkt van, ik ben eigenlijk al deze kerkgaande christenen aan het volgen. Terwijl eigenlijk heel veel evangelicals zijn Trump-aanhangers of republikeinen. Die helemaal niet kerk zijn of weinig kerk zijn, of misschien in sommige gevallen niet eens christenen zijn. Want jij zegt ook de Republikeinse partij, waarvan wij denken, nou ja, al die christenen die steunen Trump en zo. En we zien natuurlijk in de Republikeinse conventie en daar gaat het de hele tijd over God. En allerlei christelijke termen komen langs. Maar goed, dat moet je eerlijk erbij zeggen. Dat zie je ook bij de Democraten wel. En ook Biden heeft het vaak over de Almighty. En bij Obama was dat ook wel zo. Toch zeg jij ook die Republikeinse partij van Trump, die seculariseert in rap tempo. Daar wordt geloof eigenlijk ook steeds minder belangrijk. Ik denk dat het wel minder belangrijk is. En je ziet het ook wel terug in bepaalde thema's. Die dan ook wel minder belangrijk zijn geworden. Dus een van de dingen natuurlijk is abortus zelf. Dus van aangeven. Je denkt van, nou, de Republikeinse partij gaat alleen maar over abortus. Maar een van de belangrijkste bewegingen die we hebben gezien in de laatste paar weken met de conventie is dat eigenlijk zowel, Donald Trump heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk geen harde standpunten wordt ingenomen betreffende abortus in de Republikeinse partijprogramma. Dus dat is gewoon, hij heeft ervoor gezorgd. En op wat voor manier dan heeft hij? Sorry? Op wat voor manier heeft hij daarvoor gezorgd? Wat ook interessant is van, en het is echt anders dan voor eerdere jaren. Wat je ziet eigenlijk, wat Donald Trump heeft gedaan, is van, al die 66 pagina's van die verkiezingscampagne vind ik veel te lang. Ik wil het inkorten tot 16. En dit is hoe wij dit gaan doen. En jullie delegaten bij de Republikeinse Conventie, jullie gaan dit allemaal accepteren. Wat ze dan ook vervolgens hebben gedaan. Heeft ervoor gezorgd dat hun vrij ferme standpunten omtrent abortus ook wel is weggenomen. En deels is dat, je ziet dat al ook omdat abortus zelfs bij conservatieve kiezers veel minder belangrijk is geworden. Veel minder belangrijk thema echt dan, dan voorheen. Dus er is altijd een groep van mensen die buitengewoon teleurgesteld zijn in Trump en Vance, omdat ze eigenlijk inderdaad abortus onder bepaalde omstandigheden toe willen staan. Maar het is wel denk ik ook een tekenen van een partij die echt aan het veranderen is. De hele cultuur is minder vroom dan voorheen. Dat is ook niet zo gek natuurlijk met Trump, die niet echt bekend staat als een christen. En je zegt van ook wel, dus ook wel mensen die ook in de... Hulk Hogan is niet, dus niet echt als het ware een beetje de worstelaar. Ook niet het soort voorbeeld van zeg maar christelijke oprechtheid en van waarden. Dus het is wel echt een, denk ik, een partij dat, die aan het veranderen is. Sowieso moet je er altijd bij zeggen, dat zie ik ook vaak in Nederlandse media, van nou, die christenen stemmen allemaal Trump. Nou, dat is natuurlijk al niet waar, zeggen jullie. Maar eigenlijk moet je dan ook misschien wel zeggen, witte christenen geldt dat in grotere mate voor. Want zwarte christenen, zwarte evangelicals, die stemmen grotendeels democratisch, altijd al gedaan. Dus dat onderscheid is ook niet En dan ook belangrijk. Nog het verschil tussen protestant en katholiek. Het verschil tussen heel kerkgaand en minder kerkgaand. Er zitten echt allerlei breuklijnen nog tussen, waar we ons snel eigenlijk in vergissen. Een hele interessante was ook nog de afgelopen dagen, dat J.D. Vance, die werd er dus nu heel erg op aangesproken. Precies wat jij ook zegt. Wat is nou jouw standpunt over abortus? En daar heeft hij zich eigenlijk ook dubbelzinnig over uitgelaten. Aan de ene kant geldt hij wel als hardliner, als je bekijkt op het geheel van de Amerikaanse samenleving. Maar hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij voorstander is van dat vrouwen de abortuspil kunnen krijgen. Nou, en dat heeft hem op een enorme, ook wel interessante reprimande heeft hem dat bezorgd, van een bisschop, voormalige bisschop van Texas, die tweette: J.D. Vance converted to Catholicism, but with his anti-life stance, dus een abortuspositie, is clear that he still needs to convert fully. En die heeft dus zelfs opgeroepen dat aan Vance het sacrament moet worden onthouden. Net zoals dat ook is gedaan bij Nancy Pelosi, die is ook katholiek, zonder democraten. Ja. Haar bisschop heeft ook gezegd, jij krijgt het sacrament niet, mag niet aan het avondmaal de eucharistie nemen. Omdat je dus, voor de katholieken is dat anti-abortus standpunt, dat is cruciaal, dat is kanoniek. Dus daar zie je dus ook bij Vance, bij Trump sowieso, maar bij Vance ook dus een soort hele individualistische, subjectieve interpretatie van een geloofsbeleving. En dus jij zegt net, James, minder gelovig. Je kunt ook zeggen van ja, het is een hele ander soort gelovigheid. Het is heel subjectief. Herman Paul noemde dat laatst ook in een boekje voor Nederland, secularisering van het hart. Dus ook de geloofsbeleving is voor Vance, ik ga niet zeggen dat zijn geloofsbeleving niet authentiek is. Ik denk dat hij het echt wel meent. Maar het heeft iets, ja, heel erg subjectiefs, transactioneels. Het moet precies in zijn straatje passen. Blijkbaar kan die zijn kinderen met een vrouw die Hindoestaans is, kan dat allemaal prima. Ja, niet dat ik niet vind dat moet, maar het past eigenlijk niet bij zo'n institutionele rechtlijnen kerkelijkheid die je vaak projecteert op Amerika. Dat is dus ook niet meer aan de hand. Dat is denk ik een belangrijk punt. Hè. Dat is de individualisering. Het lijkt me heel goed van het geloof. Dus je bepaalt zelf hoe je dat invult en dan kun je op van verschillende wijze doen. Dus de kerkelijkheid en dus het kerkgaand en wat de normen van de kerk zijn, zijn veel minder belangrijk geworden voor Amerikanen de laatste 40 jaar dan het was. Oh. Maar, en dat is denk ik wel iets dat toch wel naar voren komt, is dat, en dat zie je dan in beweging zoals christelijk nationalisme, wat dat dan nou precies betekent, laten we even nu in het midden, maar ook wel belangrijke intellectuelen, waar J.D. Vance ook wel mee rondhangt, zeg maar katholieke integratie. Realisten, dat zijn mensen die denken eigenlijk dat het vehikel waar je eigenlijk verder moet gaan als je dan echt iets als christen wil bereiken in de samenleving, is de staat, is de overheid. Okay. We hebben een christelijke overheid nodig die alle vreselijke verwoordingen van deze tijd omturnt en toch wel krachtig een andere richting ingaat. Je kunt dat niet meer aan kerken overlaten. Je kunt dat niet aan het maatschappelijke middenveld overlaten. Nee, de staat, de overheid moet ingrijpen om. En dat is ook een belangrijk deel van de Trump-beweging. Er zijn christenen die dat ook aanhangen. Nou, ik vind wat jullie nu vertellen is misschien de afgelopen week wel heel symbolisch geweest, ook als het gaat om secularisatie, steeds minder religieus worden van Amerika. En dat politiek eigenlijk bijna zelf een soort religieuze identiteit dat punt, wordt. Dat je zag dat Trump zelf bijna de verlosser wordt. Zelf bijna de Messias wordt. Het is bijna politiek wat een nieuwe religie wordt in plaats van de religie dat zelf. Een van de meest schrijnende symbolen, wat ik noemde het net al, is dat Trump een eigen Bijbel is gaan verkopen. En in die Bijbel, de American Bible, en in die Bijbel zitten ook de foundational text van de Amerikaanse Founding Fathers. Zit ook het volkslied, zit nog een of ander gedicht. En dat wordt eigenlijk als één package deal verkocht. Ja. Waarbij je dus pretendeert dat het christelijk geloof en de politieke religie van Amerika als nazistaat en het Amerikaanse nationalisme, dat helemaal één geheel vormt. Dus dat is de ultieme Amerikaanse ultranationalisme. En daarvan maken collega's van mij, dus terrorisme-experts, extremisme-experts in Amerika, zich echt zorgen. John Horgan gaf er vandaag een goed interview over in de Washington Post. En die zegt ook van ja, in die kringen, dus aan de ene kant willen ze de staat langzaam overnemen, en aan de andere kant zijn vanuit die kringen worden ook pogingen ondernomen om met een soort tactiek van accelerationisme, zo heet dat, dus eigenlijk onrust zaaien en op die manier zorgen dat de mensen naar een sterke leiders smachten, zodat je langzaam de macht kunt openen. Ja. En dit is ook, denk ik, één van de kenmerken hiervan, ook wel van de beweging waar we het gehad, is toch een sepsis tegen de democratie zelf. Dat je eigenlijk denkt van dat je, nou, je dat de democratie heeft geleid tot allerlei vormen van pluralisme, chaos. Ja. Dat er eigenlijk niet gedeelde waarden meer zijn. En dat je eigenlijk een sterke staat hebt, en dan misschien ook wel een sterke leider nodig hebt om dat allemaal te rectificeren. Ja. Dus dat is ook wel een onderdeel van wat hier gaande is. Dat is de breedte van de aanhang van Trump niet. Maar er is een aanzienlijk onderdeel van. Ja, en is het uur bijna voorbij. En we hebben het ook niet eens gehad over Biden. En of die gaat aftreden, ja of nee. Maar goed, dat is ook speculatief op dit moment. En we zijn in ons programma niet zo van de speculatie. Dat gaan we afwachten. We zijn historici, hè? We wachten tot de feiten zijn gebeurd. Precies. En we gaan het ook afwachten, zoals we dit thema ook gaan afwachten. Ik was nog benieuwd, James, jij ook als iemand van de Amerikaanse komaf. Heb je eerder zo zorgen gemaakt over Amerika en de polarisatie? We hebben nog Over de polarisatie. Kijk, ik denk dat ik wel veel meer met 9/11 zat dan nu. Ja, dat kan me ook voorstellen. Gek genoeg. Dat kan me ook voorstellen. Dus dat was niet voor mij. Precies. En waar ga jij de komende tijd nog op letten, Beatrice? Nou, ik ga dit nieuws wel een beetje in de gaten houden. Ik ben ook wel benieuwd hoe die bisschoppen zich tot fans gaan verhouden. Oh ja, dat is ook interessant om op te letten. Nou, we gaan dit ook allemaal volgen. Wordt waarschijnlijk nog wel vervolgd tot aan november. Ook in de ongelofelijke dat we het hierover gaan hebben. Dank in ieder geval voor nu, James Kennedy en Beatrice de Graaf. Ja, wilt u meer van dit soort gesprekken horen? Dat kan in de ongelofelijke podcast. Dat is Ongelofelijke met dubbel O. En dat is te vinden op de site van NPO Radio 1 of in de podcast-app. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij hopen er volgende week gewoon weer te zijn. Nog een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio.